เรื่องแรกคืนนี้นะครับเป็นสายของคุณเพชรมาแล้วฮะคุณเพชรสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับ คุณเพชรฟังอยู่แถวไหน ผมฟังอยู่แถวคลองสองธัญญาครับ คลองสองธัญบุรีนะครับ ครับผม ทำงานอยู่หรือเปล่า อ๋อทำครับ ตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหม ใช่ครับอยู่ที่ร้านประดิษฐ์ยนต์ครับแมคโคร อ๋อร้านเป็นร้านตกแต่งรถยนต์หรือไง เป็นโครงหลังคาพี ่แล้วทำไมทำงานดึกจังเลยอ่ะ ไอ้นี่ผมเริ่มแต่ห้าโมงครับผมทำกับพี่ผม งานเร่ง เป็นไม่พี่ก็คือเป็นร้านของพี่สาวผมเองอ่ะ แล้วตอนนี้ยังทำงานเหรอ ไม่ อ๋อโอเคตอนนี้พักผ่อนแล้ว ใช่ครับ อ๋อนะฮะตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นพี ่ไม่ต้องตื่นเต้นนึกว่าคุยกับเพื่อน โอเคครับ ก็คือเราคุยกันนี่แหละคุณเพชรไม่ต้องคิดเยอะเหมือนเราคุยกันเล่าสู่กันฟัง ผมกลัวจะเล่าไม่เข้าใจไงพี่ผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจพี ่ถ้าเกิด แต่ผมจะพยายามพูดให้ดีที่สุด โอ้ยอดเยี่ยมมากถ้าเกิดไม่เข้าใจป๋าจะถามเป็นระยะ ได้ครับ นะโอเคโอเคเรื่องที่คุณเพชรไปเจอมาเนี่ยก็คือเจอมากับตัวเองถูกไหม ใช่ครับ เป็นเรื่องความเชื่ออย่างหนึ่งถูกไหม ใช่ครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงฮะ คือเมื่อ3ปีที่แล้วพี ่ คือผมจะจบม.6แล้วทีเนี้ยคือมันเขาเปิดให้แก้ศูนย์ก็คือวันที่1แต่ผมไม่รู้นะว่าเดือนไหนผมจำไม่ได้แล้วแล้วคราวเนี้ยมันตรงกับวันที่แม่ผมเขาอยากให้ผมไปบวชไปบวชคือทุกปีอ่ะของที่ผมไม่บอกชื่อวันนะครับ ครับ ที่สระบุรีเขาจะเริ่มคือเขาเดินกันทุกปีครับเดินธุดงค์อ่ะ ฮะ แล้วที่แต่แม่ผมอ่ะเขาตั้งใจไว้แล้วผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ได้เพราะว่าวันที่1อ่ะเขาจะเริ่มเขาจะให้แก้ศูนย์เพราะเดี๋ยวไม่ทันอะไรประมาณเนี้ย ไม่ทันจบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย ใช่ครับแล้วคราวเนี้ยแม่ผมก็เลยบอกว่าผมขอพูดมึงกูเลยแล้วกันนะครับแม่ผมรอดไม่ได้กูตั้งใจไว้แล้วแล้วคราวนี้เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปคุยกับอาจารย์ให้เองเขาก็บุกไปที่โรงเรียนเลยพี ่ เขาบุกไปคุยกับอาจารย์เนี้ยไปกับเพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งเขาก็ติดศูนย์เหมือนผมมาแหละ ครับ ก็ไปคุยแต่มันคือคุยไปคุยมาอีกฝั่งนึงอาจารย์อีกคนนึงเขาก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกเขาก็พูดเหมือนแบบเองทำไม่ได้หรอกประมาณนี้ครับ ก็คืออันนี้มันเป็นหน้าที่หลักที่เราจะต้องเรียนแล้วก็ต้องแก้ศูนย์ก่อนถูกไหมมันจะเลื่อนจะย้ายมันคงไม่ได้หรอก แต่ไม่เขาหมายถึงผมมาทำไม่ได้หรอกเดินธุดงค์อ่ะ46วันอ่ะเดือนครึ่งนะครับจนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าน้าเน่าอย่างนี้ถ้าเธอทำได้กลับมาอาจารย์จะแก้คือแก้เกตให้หมดเลย โอ้เหมือนเป็นการเดิมพันเลยว่า ใช่ครับ คุณไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปแก้ศูนย์อะไรเลยถ้าเดินธุดงค์46วันผ่าน ใช่ครับเขาจะแก้ให้หมดเลยแล้วนี้แม่ผมก็บอกตกลงจนกระทั่งก็คือกลับมาถึงบ้านนะพี่คือเริ่มเดินธุดงค์อ่ะคือวันที่1ใช่มั้ยพี่แต่คือเค้าอ่ะจะให้ผมไปอยู่วัดวันที่25ก็คือไปอยู่ วัดก่อนเพื่อบวช ครับจีวรนะพี่ใช่ครับแต่คือคราวเนี้ยผมก็ตกลงกับเพื่อนผมอีกคนนึงก็คือวันที่25เนี่ยไปพร้อมกันนะเพื่อนผมก็บอกได้ๆแต่เดี๋ยวมันขับรถตามไปเดี๋ยวพ่อแม่มันไปส่งจนกระทั่งผมไปถึงวัดแล้วอ่ะครับผมก็โทรหามันผมตอนนั้นผมโทรแบบแล้วมันก็ไม่รับอ่ะพี ่ คือมันปิดสายหนีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่เขาเลยคือพอคุยกับแม่เขาคือแม่เขาก็ไม่รู้เรื่องว่าลูกจะต้องบวชอะไรประมาณเนี้ยครับจนนั่งแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ลูกเขามาเพราะเขาก็อยากให้ลูกเขาจบเหมือนกันแล้วคราวเนี้ยคือเ ขาจะคือเขาจะให้ผมอยู่แต่ความจริงผมไม่อยู ่ใครให้อยู่เดี๋ยวก่อน คือแม่ทางบ้านผมครับเขาบอกเขาอยากให้ผมอยู่ อยู่หมายถึงไปอยู่วัดวันที่25ใช่ไหม ใช่ครับคือตอนนั้นผมหยุดผมถึงวัดแล้วคือเขาตั้งใจจะมาส่งผมแล้วแต่คือประเด็นว่าเพื่อนผมไม่มาผมก็เลยขอกลับประมาณเนี้ย อ๋ออืมอื มแล้วครั้งเนี้ยพวกหลวงตาหลวงนาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมาถึงวัดอ่ะเขาไม่ให้กลับผมก็เลยบอกว่าผมไม่สนคือผมก็ไม่รู้ผมจะไปอยู่กับใครนะผมไม่รู้จักใครเลยผมเลยว่าผมไม่สนผมจะกลับจนกระทั่งแม่ผมก็เลยพากลับมาแล้วคราวนี้มันเกิดเรื่องตอนเช้าพี่ก็คือผมกลับมาถึงบ้านไม่มีอะไรนะจนกระทั่งคือผมเป็นคนอาบน้ำตื่นมาประมาณ 9:10 โมงเนี้ย ผมก็จะอาบน้ำเป็นรางผมปกติอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมอาบก็คือสระผมกำลังสระผมอยู่อ่ะพี่แล้วแฟนผมอ่ะมันคือผมตอนแรกผมนึกว่ามีคนอ่ะจะเข้าห้องน้ำนะเพราะผมเห็นเงามันสะท้อนมาแล้วคือเดี๋ยวพี่เหมือนผมข้ามขั้นตอน คือห้องน้ำผมอ่ะพี่นึกภาพนะคือมันจะเป็นห้องน้ำกับห้องส้วมแต่คือมันมีปูนขั้นกลางพี ่ แล้วคือเวลาใครเข้าอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นหัวเวลาใครจะเข้ามีเสียงอยู่แล้วพี่มันจะเห็นหัวคือมันมองกันได้แค่ว่ามองแค่เห็นหัวประมาณเนี้ยพี ่คือไอ้ปูนที่ขั้นระหว่างพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้งห้องไหนห้องน้ำนะมันไม่สูงเท่าไหร่ก็คือมองเห็นหัวล่ะมันหัวมันต้องเกินมาอยู่แล้วล่ะ ใช่ใช่ครับแล้วคราวนี้คือแฟนผมเขาเป็นคนที่แบบชอบแกล้งอ่ะคือบางทีชอบมาจักเอ๋แวร์มากก็คือจะยืดหัวออกมาพี ่ แล้วคราวนี้คือผมรู้แล้วแหละว่ามีคนเข้าห้องน้ำผมก็เลยแค่ว่าจะดูว่ามันเป็นหัวใครใช่ไห ม เป็นจังหวะที่ผมกำลังสาผมอ่ะพี่นึกภาพนะแล้วพอผมชะเง้อคอขึ้นไปพี่ผมเห็นผู้หญิงอ่ะแบบตัวไหม้เกรียมเลยพี่ตาแดงอ่ะใช่พี่แล้วคราวนี้คือแบบจุดนั้นคือมันแวบเดียวพี่คือแฟบมันก็จะเข้าตาผมอ่ ะ แล้วคือผมช็อกกับพี่ผมสัมผัสได้ว่าขนขามันขึ้นตั้งแต่ขาขึ้นมายันเส้นผมอ่ะคือผมทำแล้วไม่ถูกกับพี่คือแบบมันแวบแรกมันแวบเดียวจริงๆอ่ะจนกระทั่งผมก็เลยตัดสินใจแบบรีบล้างหน้าปุ๊บผมก็เลยออกมาเลยคือผมก็วิ่งออกมาเลยคือใส่กางเกงปุ๊บผมก็เลยไปหาแม่คือไปเล่าให้แม่ฟังแล้วพอไปเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้คือแฟนผมมันตื่นเช้าเนี่ยมันก็จะออกไปคือไปที่หน้าร้านนะครับคือแฟนผมก็เล่าให้ที่บ้านผมฟังตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนอะเขาเห็นมีใครไม่รู้อ่ะยืนอยู่ข้างผมอ่ะครับตัวดำอ่ะแต่คือมันห้องมันมืดใช่ไหมพี่แต่สิ่งที่เขาเห็นน่ะคือมันมืดยิ่งกว่านั้นนะครับแล้วคราวนี้คือพอผมไม่นี่ปุ๊บแม่ผมเขาก็เลยไม่ให้ผมออกจากบ้านอะไรประมาณเนี้ยคือเขากลัวครับเพราะเห็นเขาบอกว่าที่ผมเห็นเขาพูดกันนะเขาบอกว่าก่อนบวชอ่ะคืออะไรเนื้อหอมอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยจนกระทั่งวันที่28หรือ29เนี่ยผมไม่แน่ใจเขาก็เลยให้ผมไปอยู่วัดเลย ฮะ คือเขาเลยส่งไปเลยคือเขากลัวครับผมก็เลยพอเริ่มมาที่หนึ่งก็เรื่องมีประมาณเนี้ยพี่ เขาบอกว่าคนจะบวชเนี่ยเนื้อมันหอมใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ แต่ว่าอย่างเคสของคุณเพชรป่าไม่แน่ใจไงว่าอะไรตามกลับมาด้วยหรือเปล่าใครพอจะรู้เพิ่มเติมบอกผมหน่อยบอกผมหน่อย คือ แล้วสรุป ภาพ คุณเพชรสรุปแล้วคุณธุดงค์จบไหม จบครับ อ๋อก็ คือมันมีเยอะครับแต่คือกลัวว่ามันจะเสียเวลาไหม ครับมันอะไรมีเยอะ คือเรื่องอะครับ เรื่องระหว่างธุดงค์เหรอ ใช่ครับ อ๋อเอาไว้วันหน้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยตัดมาเป็นเรื่องสั้นๆแต่ตกลงคุณธุดงค์จบ จบครับ คือ ไปเป็นขบวนเลยกี่รูปกี่คน ประมาณ184ครับ 184นะ ใช่ครับ โอ้เยอะเลยนะฮะก็บวชภาคฤดูร้อนนะพูดง่ายๆช่วงนั้นก็เป็นเมนอยู่เนาะ ใช่ครับ โอเคขอบคุณมากคุณเพชร ครับ ครับผมสวัสดีครับ